राम। यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 11 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता कहती है आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने से ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप आपका पतन नहीं करना चाहिए। आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। जो अपना उद्धार कर ले वो आप अपना मित्र है, अपना पतन कर ले वो अपना आप शत्रु है। तो उद्धार और पतन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। बड़ी एक सार बात है, मुख्य बात है, आज मान लें, आज सुन लें, आज ही मान लें। सुख से दुख से को पैदा था, कोई सुख देने वाला दुख देने वाला है नहीं। ऐसे अपना उद्धार और अपना पतन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं गुरु कृपा है, संत कृपा है, भगवत कृपा है, शास्त्र कृपा है, धर्म कृपा है, कि ये सब आपके साथ होंगे जब आप अपना उद्धार चाहेंगे। तब आप उद्धार नहीं चाहेंगे तो ना गुरु कर सकता है, ना संत कर सकते हैं, ना भगवान कर सकते हैं, ना धर्म ना शास्त्र। स्वयं अपना उद्धार करना चाहते हैं तो ये सब मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, सहारा लगा देते हैं, कई बातों का सहारा, मार्गदर्शन दर्शन कर देंगे, शक्ति भी दे देंगे, उत्साह भी दे देंगे, संग भी दे देंगे, सुमति भी दे देंगे, सब कुछ सहायता करेंगे। पर उद्धार अपने को ही करना होगा। जैसे भोजन करना चाहता है तो रोटी दूसरे दे देंगे, भूख तो खुद की चाहिए, वो दूसरा नहीं दे सकेगा। ऐसे अपने उद्धार की लालसा और उद्धार के विचार अपना ही करना, अपना खुद को करना होगा। वो अपना जरूर उद्धार कर लेगा जो संदेह नहीं है, दूसरों के भरोसे रह जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा। अपना काम शुरू कर दे फिर सहायता करने वाला संसार में जाएगा। संत महात्मा भगवान तो सहायता करते ही हैं, पर साधारण दुनिया भी सहायता करती है, और शत्रुता रखने वाले भी शत्रुता करें तो भी उसमें उसकी सहायता ही होती है, उसके पतन नहीं होता। जब अपना आप उद्धार चाहता है तो उद्धार उसका स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। अगर अपना उद्धार नहीं करता तो दूसरा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता दूसरा। अगर दूसरा उद्धार करे तो भगवान के अवतार हुए, संत हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े तत्व जीवन मुक्त महापुरुष हुए, उनके होने पर अपना अभी तक बंधन रहना नहीं चाहिए था, मुक्ति हो जाती। तो हम जब चाहेंगे तभी होगा, नहीं तो हमारे हाथ की, दूसरे हाथ की बात नहीं है। तो अपना स्वयं उद्धार करना चाहिए। स्वयं आप जितने पक्के हो जाओगे उतने ही दूसरे की सहायता ज्यादा मिलेगी। इतने कच्चे रहोगे इतने गौरों की सहायता भी कच्ची मिलेगी। वो चाहेंगे तुम क्या करोगे आप, वो चाहेंगे आप नहीं करोगे तो क्या होगा। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए। उद्धार की तरफ सब सहायता करते हैं, संसार की तरफ तो कोई सहायता करे कहीं ना करे, ऐसे भी होते हैं, पर अपने जीव के कल्याण के लिए सब सहायक होते हैं। बाधक होते हुए भी वो सहायता का ही काम करते हैं। अगर अपना उद्धार नहीं करता तो अपना आप भी अपने साथ शत्रुता ही करता है खुद का ही। इसलिए वर्ते दात नहीं वो शत्रुवत, अपना बर्ताव भी शत्रु की तरह होता है और अपना उद्धार चाहने वाले के शत्रुओं का बर्ताव भी हमारे उद्धार की तरह होता है, उद्धार के लिए होता है। उस बर्ताव से हमारा बिगाड़ नहीं होगा, हमारा उद्धार होगा, उन्नति होगी, फायदा होगा, लाभ होगा, इसे संदेह नहीं है। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर हरेक भाई बहन को छोटे बड़े जवान बूढ़े क्यों न अपना उद्धार आप स्वयं करे तो उसको बहुत मदद मिलती है। स्वाभाविक श्री दत्तात्रेय महाराज ने तो 24 गुरु बना लिए, 24 गुरु बना लिए। मानो शिक्षा ले रही, जब अपना उद्धार करना होता है, अपने उन्नति करनी होती है तो शिक्षा बहुत मिलती है। मालूम तो ये होता है कि कोई बताने वाला नहीं है, बताने वाला हो तो हम यूं कर ले, ऐसे कर ले। हमारे देश बीती हुई बात है, हमें याद आती है कोई बताने वाला तो हम यूं कर ले, क्या करें, कोई बताने वाला नहीं है। वास्तव में गलती होती है अपनी, अपने तैयार हो जाए तो बताने वाले भी मिल जाते हैं। असली उत्कट अभिलाषा होने से बताने वाले मिल जाते हैं, उसे लाभ हो जाता है। तो अपने आप उद्धार करने का अपना पक्का विचार कर ले, हमें तो अपना उद्धार करना। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन गुहार। दूसरे आपने जो कुछ करते हो तुम अपना काम करो, दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला मनुष्य कर्तव्य च्युत हो जाता है। नियम है ये, जहाँ दूसरे का कर्तव्य देखता है वहाँ अपना कर्तव्य है गिर जाता है, अपने कर्तव्य पर ठिकाना नहीं रहता। और अपने कर्तव्य ठिकाना रहता है उससे बड़ा लाभ होता है, दूसरे भी कर्तव्य हैरान हो जाते हैं, देखने से सुनने से करने से दूसरे भी अपना काम करते हैं। इस वास्ते जो अपना उद्धार करता है वो भी अकेला नहीं करता है, कईयों को लेकर करता है। और पतन करता है वो भी कईयों को लेकर करता है। मनुष्य में ऐसी भी ताकत है, व्यसन सेवन करना है तो कईयों को व्यसन सिखा देगा, और त्याग करेगा तो कईयों को त्याग सिखा देगा। स्वतः स्वभाव उनके भावों का, आचरणों का, वचनों का, व्यवहार का असर पड़ता है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपना उद्धार करना चाहिए। अपने उद्धार के लिए चलने वाले के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है और खुद का भी हित होता है, और दोनों मिलकर ही अपना हित करते हैं। और अपने पतन करने वाले दोनों मिलकर अपना पतन करते हैं, दुनिया भी पतन करती है, वो भी पतन करता है, साथी भी ऐसे मिलते हैं, ऐसा में उठ जाता है, ऐसे संबंध रखता है। इस वास्ते उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। तो उद्धार क्या है, इसमें एक बड़ी विचित्र बात है। दर्पण होता है, दर्पण में हम देखते हैं कांच में ऐसे देखते हैं तो हमारे उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा कांच में मुख है वो पर वो दक्षिण की तरफ देख रहा है, उल्टा देख रहा है वो। हमारे दाहिना वहां बायां हो रहा है, उसका बायां हमारे दाहिना हो रहा है, तो ऊंधा दिखता है। ऐसे संसार में एक बात है विशेष ध्यान देने की, अपना सुख दिखता है, अपना हित दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है, उसमें ही अपना अहित होता है। दूसरों का हित है, दूसरों का स्वार्थ सिद्ध है, दूसरों का सम्मान है, दूसरों का आदर है, दूसरों की प्रशंसा है, औरों को सुख पहुंचाता है तो वो अपने को सुख पहुंचाता है। इस वास्ते ये बड़ी मुश्किल हो रही है, जिसमें वो अपना स्वार्थ समझता है उसमें अपना स्वार्थ नहीं होता है, जैसे सुख लेना चाहता है उसमें सुख नहीं होता है, अगर होता तो सभी लोग सुखी हो जाते, कुत्ते गरेज पामर जीव सब अपना भला चाहते ही है सभी, पर हमारा भला हमारे को रुपया मिल जाए, हमारा आदर मिल जाए, हमारे को भोग मिल जाए, हमारी प्रशंसा मिल जाए, हमें आराम मिल जाए, हमारे को सुख मिल जाए, सब जगह यही है ढूंढते हैं। और उद्धार होता है दूसरों को सुख मिल जाए। ते प्राप्तवंती मामे वह सर्वभूत हिते रता पर हित बस जिनके मन माए तिनकर जग दुर्लभ कसुनाए। कितनी दुख बात है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। हम धर्म का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, धर्म करते हैं, कहते पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर के हित की परवाह ही नहीं करते। उसका दुख भाव तो परवाह नहीं, सुख भाव तो परवाह नहीं, उपेक्षा उदासीनता द्वेष ये बहुत पतन करने वाली है यार। इसमें सावधान रहना चाहिए भाई, ये जगत में बड़ी विचित्र मोहनी है। हमारा हित चाहने में हमारा हित नहीं है, इस बात से साधारण कहते हमारा दूसरों का अभी और परिणाम में हित हो, ये बीच की बात कही जाती है। हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो बात करो, ये बीच की सभ्यता की बात है। वास्तव में दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, मुक्ति में भी मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ये बात बनी रहती है। ये बनी रहने से वो जल्दी उद्धार नहीं होता, उद्धार चाहता उसका तो होगा परंतु जल्दी नहीं। और सबका उद्धार हो जाए, सबका सुधार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्वों के बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबको महान शांति आनंद मिल जाए, ऐसा भाव रहेगा तो उसका भी भला होगा और औरों का भी भला होगा, उसका औरों के भला से अपना उसका भला होगा, उसके भला से औरों का भला होगा, भला ही भला होता चला जाएगा। और मेरा मतलब बहुत के मेरा मतलब तो दोनों का मतलब नष्ट होगा और दोनों दुख पाएंगे, दोनों कष्ट उठाएंगे। आज बात यही हो रही है दुनिया में, जो दुख हो रहा है उसमें बात यही है कि मेरा मतलब हो, हमें चयन करने से मतलब किसी चाहिए चाहिए चाहती चाहिए किसी मतलब नहीं, हमें तो अपने मतलब है, तो पतन होता है। ये आज बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, इतना मात्रा में बढ़ गया है जो हत्या को भी हत्या नहीं समझते, महान पाप को भी पाप नहीं समझते, केवल आराम सुख हमारे को मिले, इसे कितना अनर्थ हो रहा है जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। अरे इस तरह चाल चले तो क्या दशा होगी देश की, क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है, इसमें भी ऐसा राक्षस पड़ा हो गया है, असुर पड़ा हो गया है, खाऊ खाऊ हो गया है। मारवाड़ी शब्द कहते मच्छ गड़ागड़, मछली छोटी होती है उसको बड़ी मछली खा जाती है, तो मच्छ गड़ागड़ कहते हैं उसको खा जाती है, बड़े बड़ी मछलियां होती है तिमिंगल कहते हैं, तिमिंगल कोशों भर मछली को उसको खा जाता है, वो तिमिंगल होता है, और तिमिंगल होता है उसको भी खा जाता है, उसको भी घट जाता है। ऐसे इस तरह की दशा संसार में हो रही है। हमारे भारतवर्ष में उपकार करने वालों की, दूसरों का हित करने वालों की संख्या बहुत थी, तो वो पहले थी तो अब इसको बड़ी दरिद्रता आ गई है। तो ऐसे आदमियों की बहन भाइयों की जरूरत है जो हित करें। क्षतियां थी, क्षति थी, जतिराजति थे, शूरवीर थे, त्यागी महात्मा थे, दूसरों के हित करने में तत्पर थे, ऐसी विचित्र विचित्र बात है। वीर विक्रमादित्य कितने दूसरों का दुख दूर करते थे, भगत पर एक सिंहासन बत्ती सी पुस्तक देखा था मैंने बहुत वर्षों पहले, उसमें वो एक जगह खोदने से सिंहासन मिला, वो विक्रमादित्य का था। तो उस पर बैठने लगे तो 32 पुतलियां थी। वे बोली भाई ऐसे ऐसा काम हो तो बैठना इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकते आप। सिंहासन 32 ही 32 कथाएं थी, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं। दूसरों के दुख दूर करने के लिए कितना कितना कष्ट उठाया। एक ऐसी कथा आती है, काली देवी थी तो एक आदमी ने अपने आप वो तेल में डाल दिया कि काली तू भक्षण कर ले, तो राजी होगी। वो जिना तेल डालता भक्षण करता जिलाते था, तो विक्रमादित्य को मालूम हुआ। उसने कहा मेरे तो रोजीना मरना पड़ता, बड़ी मुश्किल है, कहते मैं कर दूं ठीक। उसने अपने शरीर में मसाले भरे, बढ़िया सब शरीर में सब मसाले भरकर बढ़िया, और फिर तेल में पड़ गया। वो तेल से काली ने कहा, खुश हो गया कि बोल क्या चाहता है कि ये सदा का मरना है, छोड़ अपने को क्या मतलब था। ऐसी कई कथाएं, दूसरों के सुख करने के लिए अपना दुख डाल दिया, कष्ट डाल दिया। ऐसे उपकारी सज्जनों का ये देश है। इस देश में कितनी बात हो गई है, हाय हाय। विचार करते भी दुख होता है, अपने स्वार्थ थोड़े से आराम के लिए कितना कितना भयंकर पाप कर रहे हैं। अरे वो सभ्यता हो गई है, वो समाज का सभ्य अंग हो गया। नहीं करते हुए तो आजकल के साथ समझते हैं सभ्य नहीं असभ्य आदमी है। जब तक ये भ्रूण हत्या न करे जो तो सभ्य नहीं असभ्य। ये आज गुण के नाम से हो गया है, महान महान पाप। पशु पक्षी को भी मारना नहीं चाहिए। हमने यहाँ के विधान की बात सुनी है, पढ़ी नहीं है। किसी पशु को भी मारना तो चटके मार देना चाहिए, धीरे धीरे नहीं मारना चाहिए। जिसमें बालक बेचारा कोई कैच नहीं सकता, वो नहीं कोई अवगुण किया, नहीं कुछ गुना नहीं किया। गुना आपने किया, सब सुख भोग आपने दिया, वो बेचारा कर्म आया उसका, वो तू नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, कह नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, उसका नाश कर देना। राम राम राम राम राम राम, कितना भयंकर पाप है। उनको हमारी बहन पाप नहीं समझते, महान हत्या कर देते। उसका देखा हुआ अन्न जल पीने खाने पीने लग नहीं रहता, ऐसा बड़ा भारी पाप होता है। कहां तो हमारा देश तो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए अपने को आफत में डाल देते थे, अपने कष्ट में डालकर दूसरों का हित करना। कहां तो वो बात, और कहां अपने स्वार्थ, अपने थोड़े से आराम के लिए कितने कितने भयंकर भयंकर हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं। महापाप ब्रह्म हत्याओं से दूर अधूरा पाप। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आओ। अभी ये काम किया इसका फल बड़ा भयंकर होगा, आप विचार करो। ये न्याय है क्या? कितना महान घोर अन्याय है। और वो भी छिप छिप करके करना, घर वालों को भी मालूम नहीं देना, पाप करना, हत्या करना को। राम राम राम राम राम, राम। उपकार करो, होए तो हित करो, सेवा करो। सेवा न कर सो कर्म से अच्छा तो मत करो, पाप तो मत करो। अपना जीवन शुद्ध बनाओ भाइयों बहनों। गई सो गई अब राख रही है, अब भी अगर चेत करने तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत लाभ होगा। अब भी सावधान हो जाए, अभी चेत सुतुराचारो, पापी से पापी भी भगवान के भजन में लग सकता है। अभिचेत ऐसी पापी में सब पापी से पापी ज्ञान मार्ग में जा सकता है, पापी से पापी योग मार्ग में जा सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। नीचे नीचे प्राणी, नीची जाति का, नीचे कर्मों वाला अपना उद्धार कर सकता है। ऐसा एक मौका है बड़ा सुंदर। और जिसमें भी ये उत्तराखंड की भूमि, ये गंगा जी का किनारा, ये गीता रामायण जैसे ग्रंथ, ऐसे अपनों से परिचय, ऐसा एक विशेष एक उद्धार की लहर, ऐसा मौका है, ऐसा पाकर के। और कहते हैं गोस्वामी जी, जो न तरे भव सागर ही नर समाज अस पाए, सो कृत नंदक मंद मति आत्मान गति जाए। ऐसा मौका पाकर के जो अपना उद्धार नहीं करता है वो आत्मघाती होता है। उद्धार नहीं करता है वो आत्मघाती होता है, पाप करता है वो कैसा होता है? ध्यान दिया आपने? जो न तरे भव सागर है नर समाज अस पाए, ऐसा समाज पा करके उद्धार नहीं करता, सुकृत नंदक महान नंदक का पात्र है। और आत्मान गति आत्महत्यारा आत्मघाती महापापी उस गति को जाता है। उद्धार नहीं करे उसकी बात है, पाप करे अत्याचार करे महान पाप घोर पाप करे, क्या दशा होगी? कैसा मौका है, कैसे करते हैं? और आए हुए गंगा जी किनारे ऐसा अवसर पाकर के किधर चलना चाहिए, किधर चल रहे हैं? राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों चेत करो, सम्मति देने वाला नहीं मिलेगा भगत पर। शेर जी ने कहा था कि ये पुस्तक तत्ववेत्तने जब छप गई थी उसके बाद एक दिन कोई प्रसंग चला कि 100-200 रुपये में ये पुस्तक नहीं मिलेगी, ऐसा भयंकर जमाया। और वो एक चेतावनी ग्रंथ निकला था 2000 से 5-10 वर्ष पहले कि 2000 में कलयुग समाप्त, 2001 में तो आएगा सतयुग। बड़ी से बात चली। शेर जी बोले कि आप तो कलयुग आओगे, हम आज की तरह सत्संग करते रह जाए कोई बाधा नहीं है तो सतयुग ही समझना चाहिए। बड़ा भयंकर आयोजा 2000 समत में वहां सोते हो सो गए, कल युग में उठेंगे सचयुग में। चेतावनी पुस्तक निकले थे, हमने पढ़ी थी थोड़ी, देखी थी, चेतावनी नाम था। तो वो बात आई, ऐसे कोई सीख ठीक होगा ऐसी बात आती है, हो जाती। बहुत ही आनंद की बात है, किस तरह से पापों से जनता बच जाए, अन्याय से, अत्याचार से, व्यभिचार से, दुराचार से, हत्या से बच जाए, किसी से अच्छी बात है। नहीं तो बड़ी भयंकर दिशा बना, बड़ी भयंकर। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, गंगा स्नान करो, गंगा जल पियो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान में लग जाओ। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदे तत् विश्वेश पादाम्बुजदीर्घ नौका। भगवान के चरण कमलों में नौका है, इसमें सब बैठो, अति दीर्घ नौका सब के सब आज बैठ जाओ। ये भरती नहीं नौका, इतनी बड़ी नौका है ये। भगवान के चरणों के शरण, हे नाथ हे नाथ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर, अभी सुधर जा, आज और आज भी अभी, होय राम को नाम भगवान का हो जाए, भगवान नाम हो जाए। अब भाई हम नहीं ऐसे जाएंगे, हम तो बस अब इस जन्म से विमुख और भगवान के सम्मुख हो गए। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही, ऐसे भगवान ही सन्मुख हो जाओ। सच्चे हृदय से हमने विचार कर लिया, अब हमारा जीवन ठीक चलेगा, हो गया पाप, बड़े बड़े भयंकर पाप हो गए, अब सावधान जियो तो भी ठीक, अब सावचेत हो जाओ तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो। नारायण नारायण उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादी, अपना उद्धार करो, अपना पतन न करो। नारायण नारायण नारायण।